To program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 28 stycznia, minęła 18. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Rozpoczyna się rozmowa telefoniczna prezydentów Stanów Zjednoczonych i Rosji w Europie. Obawy, że Trump niebawem zniesie sankcje. Więcej patroli na drogach, częstsze kontrole. Ferie zimowe rozpoczynają uczniowie z kolejnych województw. Międzynarodowe pokazy lotnicze Airshow w tym roku wracają do Radomia. Impreza pod koniec sierpnia. Na początek jednak pilna informacja dla fanów skoków narciarskich. Polacy wygrali drużynowy konkurs Pucharu Świata w niemieckim Willingen. Biało-czerwoni skakali w składzie Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Maciej Kot i Kamil Stoch. Drugie miejsce zajęli Austriacy, trzecie Niemcy. Zawody w Willingen to trzeci drużynowy konkurs w tym sezonie. Pierwszy w grudniu w niemieckim Kligenthal wygrali Polacy, drugi przed tygodniem w Zakopanem Niemcy. Polacy prowadzą w klasyfikacji Pucharu Narodów. Właśnie teraz powinna rozpoczynać się rozmowa telefoniczna Donalda Trumpa i Władimira Putina. Kreml zapowiadał ją już od kilku dni. Wczoraj rozmowę prezydentów Stanów Zjednoczonych i Rosji oficjalnie potwierdzono, ale nie ujawniono, jakie tematy mają zostać poruszone. W Unii Europejskiej pojawiają się obawy, że Waszyngton zdecyduje się na zniesienie sankcji wobec Moskwy. Beata Płomecka. Do tej pory w Unii była jednomyślność w sprawie przedłużania sankcji gospodarczych wobec Rosji za jej agresję na Ukrainie i aneksję Krymu. Ale od pewnego czasu pojawiają się głosy, że jeśli potwierdzą się informacje napływające zza oceanu, że Stany Zjednoczone złagodzą ton wobec Moskwy, wtedy i o zgodę całej wspólnoty będzie trudno. Na te pytania rzeczniczka Komisji Europejskiej Maja Kocijancic nie chce odpowiadać. Sankcje na razie pozostają. Plotek nie będziemy komentować. Pod koniec ubiegłego roku Unia Europejska przedłużyła sankcje gospodarcze wobec Rosji do końca lipca, bo Moskwa nie wdrożyła porozumienia o zawieszeniu broni na wschodzie Ukrainy. Ale stanowisko całej Unii Europejskiej może ulec zmianie nie ze względu na ewentualną zmianę tonu w USA, ale po wyborach prezydenckich we Francji, gdzie kandydaci na zwycięstwo opowiadają się za złagodzeniem tonu wobec Rosji. Do przedłużenia unijnych sankcji gospodarczych wobec Moskwy potrzebna jest jednomyślna decyzja wszystkich krajów. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Więcej patroli policji i wzmożone kontrole na drogach. Trwa wymiana turnusów podczas ferii. Należy się spodziewać większego ruchu na głównych trasach w kraju i drogach dojazdowych do miejscowości wypoczynkowych. Cały czas prowadzimy działania właśnie bezpieczne ferie, więc tych patroli, w szczególności ruchu drogowego, jest na drogach w tej chwili dużo więcej. Policjanci dbają o nasze bezpieczeństwo, będą kontrolowali sposób przewożenia pasażerów, sposób przewożenia ładunku, chociażby nart, jak i też stan techniczny pojazdów i trzeźwość. Przypomina Antoni Rzeczkowski z Komendy Głównej Policji i dodaje, że nie można też zapominać o tym, że pogoda w zimie potrafi zaskoczyć. Na warunki drogowe w tej chwili są zdradliwe, w nocy są przymrozki, natomiast w dzień ten śnieg, który jeszcze zalega na niektórych drogach, i lód roztapiają się, tak więc może być ślisko, musimy tą prędkość właśnie dostosowywać do panujących warunków. W ten weekend swój wypoczynek kończą uczniowie z województw lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego i śląskiego. Przerwę zimowe zaczynają z kolei uczniowie w kujawsko-pomorskim, lubuskim, małopolskim, świętokrzyskim i wielkopolskim. To już pewne. Międzynarodowe pokazy lotnicze Airshow odbędą się w ostatni weekend sierpnia w Radomiu. Przyjechać może nawet 200 tysięcy fanów lotnictwa. Tradycyjnie za program imprezy odpowiada wojsko. Miasto zadba o bezpieczeństwo, parkingi i sprawną komunikację. To jedne z największych i najpopularniejszych pokazów w Europie, dlatego wiele miast chciałoby być ich gospodarzem. Tym razem i data stanęła pod znakiem zapytania, bo w przyszłym roku przypada setna rocznica powstania polskiego lotnictwa. Ostatecznie miejsce i termin pozostały bez zmian, zapewnia Radosław Witkowski, prezydent Radomia. Dużo pracy przed nami, musimy po raz kolejny pokazać, że jesteśmy miastem gotowym na wielkie wyzwania, ale przede wszystkim miastem ludzi otwartych i chętnych do organizacji Airshow. Pokazy jak zawsze odbędą się na radomskim lotnisku, z tą różnicą, że tym razem trzeba będzie wziąć pod uwagę cywilne loty pasażerskie. Dorota Sidorko, prezes spółki Port Lotniczy Radom, nie przewiduje problemów. Sobota jest bez lotów, w niedzielę wojsko zobowiązało się jak najbardziej udostępnić i przygotować lotnisko, żeby operacje odbyły się normalnie. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. To był serwis Trójki. W nocy marznący deszcz miejscami na wschodzie kraju, na samych krańcach. Także słaby śnieg od minus 2 stopni na Podlasiu do minus 12 na południu. Niedziela zapowiada się słoneczna, a na termometrach od 0 do plus 3 stopni. Trójka. Program Trzeci.

since I haunt low ebb tide and high full moon. Up close and distant, I reach you like the sky, the sea, the ocean, the sun, the moon. Blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue. Naked and blue. Breathing with you, touch, change, shift, allow air, window open, drift, drift away into now. I want Whitman proud, Patty Lee proud, my brother's proud. My sister's proud. I want me. I want it all. I want sensational, irresistible. This is my time, and I am thrilled to be alive, living, blessed. I understand. 20th century collapse into now. Zawsze lepiej tak powiedzieć, jak do tej pory ostatnia płyta R.E.M. Collapse Into Now. I tutaj gościnny udział Patti Smith, zresztą na całym albumie i również między innymi Eddie Vedder. Blue, to sam epilog tej płyty. Jeszcze na samym końcu cytat z utworu, który ją otwiera, czyli Discoverer. R.E.M. Night Swimming. Takie piękne przypomnienie jeszcze raz o niej. Przemyśliwieckiej 357. Night swimming deserves a quiet night. Photograph on the dashboard, taken years ago. Turned around backwards so the windshield shows every street light of reveals a picture in reverse. Still it's so much clearer. I forgot my shirt at the water's edge. The moon is low tonight. Night swimming deserves a quiet night. I'm not sure all these people understand. It's not like years ago. Fear of getting caught, the recklessness of water. They cannot see me naked. Replaced by every day, night swimming, remembering that night. September's coming soon, pining for the moon. And what if there were two, side by side in orbit, around the fairest sun? Bright tide ever drum cannot describe night swimming. You, I thought I knew you. You, I cannot judge. You, I thought you knew me. This one laughing quietly underneath my breath. Night swimming. The photograph reflects every streetlight, a reminder. Night swimming deserves a quiet night. Deserves a quiet night. Automatic for the People, 1992 rok, Night Swimming, R.E.M. 18 minut po 18. piotr.stelmach@polskieradio.pl. Dziękuję Państwu za korespondencję dotyczącą w jakiejś tam części, i to nawet sporej, wczorajszego koncertu Ofensywa Deluxe. Chyba najczęściej odmienia się teraz nazwa Bownik po tym, co wczoraj usłyszeliśmy, takie mam wrażenie. No ale dziękuję również za opinię w sprawie Fisza Emedę Tworzywo i rozpoczęcia tego koncertu, czyli Fismola, i finału z ogniem w instrumentach, czyli organka i gościa specjalnego, czyli Kewa Foxa, utworu Where Did You Sleep Last Night, bo to wczoraj wykonali. Postaramy się wrócić i jeżeli chodzi o to, co się wczoraj stało, to proszę oczekiwać w kolejnych audycjach Ofensywa fragmentów tego koncertu. Na pewno. I jeszcze tego, co się nie zmieściło do końca na antenie, bo przecież zespół organek grał tutaj do godziny 0:15, no mniej więcej. A my wracamy do grupy Half Moon Run. I know that the night brings you down on your own life, but it's all right. Darling, there's no cry. Better you dwie płyty jak na razie na koncie kanadyjskiego zespołu Half Moon Run. Dark Eyes z 2012 roku i Sun Leads Me On z 2015, z tej drugiej właśnie przed chwilą. Hands in the Garden. Polecam. No to teraz wracamy do muzyki, którą usłyszeliśmy wspólnie przy Myśliwieckiej 357 przed tygodniem. Jeszcze raz. The Paper Ornaments. Bardzo proszę. Choose. You are loved. Trochę przypomina mi to muzykę Eliota Smitha, ale tak tylko trochę. Paper Ornaments, tak nazywa się zespół, album Foxhole z tego 2017 roku. Przede mną teraz płyta o takim wiele mówiącym tytule, nie wiem czy złowróżbnym, czy to jest ostrzeżenie, czy to jest próba przeniesienia nas w wyobraźni do zupełnie innej rzeczywistości, której tak naprawdę nie znamy, grając, prezentując muzykę, czy ją odbierając. Life Without Sound. Taki jest tytuł tej płyty. Thank you. niewinnie się zaczyna, a później gdzieś pod koniec ta przepiękna ściana dźwięku Up to the Surface, czyli na powierzchni, Cloud Nothings, tak zaczyna się ich najnowsza płyta Live Without Sound, a pod numerem 7 Sight Unseen. No tak, panowie, zgadzam się. Wszak gitar, mocnych dźwięków potrzebujemy, bardzo potrzebujemy. Na tej płycie jest kilka takich, a może nawet trochę więcej. Sight Unseen, czyli Cloud Nothings, Life Without Sound, to właśnie z tej płyty. I cóż, nie będę oryginalny, trochę się nie mogę doczekać, żeby państwu już coś więcej albo powiedzieć, zaprezentować na przykład to przez radio, albo gdzieś napisać coś więcej na temat nowej muzyki grupy Depeche Mode. No jak możemy sobie wynagrodzić to czekanie? Na przykład tak. We'll be right back. do are good for my health. The moves you make for yourself. The means you use aren't meant to confuse. Although they do, they're the ones that I would choose. And I wouldn't want it any other way. You wouldn't let me anyway. To pay. Kiedy jestem w twoich ramionach, nic nie może mnie zranić. No to wyobraźmy sobie, że jakiś specjalista od przepowiadania albo myślenia o muzyce, o przyszłości muzycznej wsiada w wehikuł czasu i zasuwa do momentu, kiedy Depeche Mode zbierają materiał na płytę Violator. Jednak tak podpowiada grupie, że utwór Dangerous na tej płycie się znajduje. Co więcej, podpowiada na tyle mocno, że Dangerous staje się jednym z głównych singli tej płyty. Co by było? Tak się niestety nie stało. A to jest przepiękna, moim zdaniem, minimalistyczna piosenka. Jeszcze jeden sposób na oczekiwanie na nową muzykę Depeche Mode. Mam nadzieję, że będę miał Państwu dużo do powiedzenia dobrego. No to czekamy w dalszym ciągu. We'll be right back. stand before my eyes. Put it on. Please don't question why. The world turn. Martin Gore w roli głównej. Wtedy pisał takie ballady, takie piękne, podprogowe komunikaty. Because when you learn, you know what makes the world turn. Czyli Blue Dress, czyli fragment słynnej, najsłynniejszej, czy nie? Płyty grupy Depeche Mode, Violator. Jeszcze jeden utwór do godziny 19 i to z płyty, która jest bardzo mocno inspirowana językiem polskim. Oczy Mlody to tytuł najnowszego albumu zespołu The Flaming Lips. Szalony tytuł. One night while hunting for fairies and witches and wizards to kill. Właśnie teraz.